Megyek. Már sem van a drágot is, menj valaki. Mi baj itt vannak? Ki nem értem. Mit is vagyok? És már ott is vagyok. Várjál, majd összeszél van tűnni. Már se tudunk csak így tűni, mi? Mind a kettőnkje. Rohadt kurva állatoknak. Janta, meg kell tenni sok macska most meg. Ki a faszom mondta, hogy hagyjunk? Még. Kettő is csak alszik. Látom, és hogy aludja. Fel kell erre adni őket a ilyen videókra, meg vlogokra, ilyen oldalakra, hogy alszik a... Fel lesz téve. Mi gondolj, mert meg lesz. Nem viszel nyugodni, minden meg fog lenni. Más dolog is, privát dolgom is van. Más dolog, mi az, ami van? Soká te, mint te neked. De mondd már meg mi. De akkor sem egy, mert nem mondja, illetve minek mész oda árulni is. Meg nem mondasz szóval. De mégis mész. Mit akartam? Tartva a pénzügyeket. Úgy jön bele, hogy ezeket még mindjárt hozok pénzügyvirágot. Ezt összenegyomjad. Úgy, ahogy én. Most mondom, hogy ne nyomd össze! Mi van ebben, ja? Na, látom, majd itt kiabasz. Ne nyomd össze! Most tudom, hogy összenegyomd a... Megfogod. Nem nézd, mi van benne, nem nyomj össze. Nem nyomtad! Várjál, hozzom, mi nyomtad. Félek, nyávok itt a fülembe. Te neked. Na, ne szorakoztass se. Ne szorakoztatlak. Rosszul vagyok, de nem tartalok össze semmit. Másra. Mindjárt. Négy óra. Na. mindent, én ezzel meg kértékbe fogtad a rohadt kurva biciklit. Megértetted? Ne szorakoztás. Nem mondom szépen, na. Akkor bele lesz az is rakva, vagy fogom a kezembe valira. Nem kell fogni a kezembe. Na, állj már meg, hova szaladjak utána, bárj meg, hogy teletögyem! Jaj, nem tudom, hogy kell kiabálsz össze-vissza. Hát te neked! Nekem nem kell kiabálnod össze-vissza. Hívtál hamar, amikor már addig várnom kell, hogy be legyen rakva. Kicsit most maszkot fejem. Mikor nem eszik a vírus is.